राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना श्रुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पांच भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सब एक है, यह जितने सही दिखते सब स्थावर हो चाहे जंगम हो, छोटे बड़े ऊंचे ये सब एक है। पांच भौतिक दृष्टि से और जीव की दृष्टि से तो जीव सब परमात्मा का अंश एक है, और परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो वो माया तत्व सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। तो है वास्तव में एक ही, उसमें अपना ही राग और द्वेष ने भेद पैदा किया है, किसी को अच्छा माना किसी को बुरा माना, इसने भेद किया। तो उसमें दो भेद है, एक तो व्यवहार का भेद, तो व्यवहार का भेद तो आवश्यक है। व्यवहार मानो अपने अंगुलियों की पांच है तो इस तरह से अलग अलग व्यवहार, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है ब्रह्मचारी है गृहस्थ है वानप्रस्थ है सन्यासी है, तो ये भेद है कर्तव्य करने के लिए, अपना अपना कर्तव्य पालन करने के लिए भेद है। दूसरा भेद है सेवा करने के लिए, अपने कर्तव्य के द्वारा सेवा करें उन सबकी। तो ब्राह्मण अपने कर्तव्य के द्वारा ब्राह्मणों की क्षत्रियों की वैश्यों की शूद्रों की सेवा करे, क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मणों के वैश्यों के शुद्धों की सेवा करें, वैश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र आदि, शूद्र अपने द्वारा सबकी सेवा करें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबकी। वो सेवा करने में परमात्मा को देखे, एक देखे, एक परमात्मा है सब में। जैसे मूर्ति का पूजन करे तो मूर्ति में परमात्मा को देखे, दोनों दृष्टि है, मूर्ति खास परमात्मा है और मूर्ति में परमात्मा है। तो मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति में पूजा करे अथवा मूर्ति ऐसे सबका आदर करे सत्कार करे यथा योग्य। उसमें एक चीज से एक ही तरह की चीज नहीं होती, अलग अलग होती है। जैसे दवाई है तो सब दवाई सबके लिए नहीं होती है, ऐसे ही सबका आदर सत्कार वो सबके लिए नहीं ठीक, अलग अलग होता है। तो अलग अलग रखना आवश्यक है। एक करी नहीं सकते, जैसे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गौरी हस्ते नहीं सुन चाहिए वह स्वभा पंडित समदर्शी न। तो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता सांडार इसमें भी सम देखते हैं, तो सम देखने का मतलब सब में भौतिक दृष्टि से ही सम है, आध्यात्मिक दृष्टि से सम है, आध्यात्मिक दृष्टि से ही सम है, परमात्मा सब में एक समान है, जीव सब एक समान है, शरीर सब एक धातु के बने हुए हैं, पर सम वर्तना नहीं, बर्ताव एक समान नहीं हो सकता। तो ये बर्ताव जहां एक हो सकता ही नहीं ऐसे घिनाए हैं, जहाँ बर्ताव ये करता नहीं, नहीं हो सकता भी नहीं, करना चाहिए भी नहीं, वहां भी विषम बुद्धि नहीं होती। जैसे रोगी जाते हैं तो रोगों के अनुसार ही रोगी को दवाई दी जाती है, एक दवाई सबको नहीं दी जाती। ऐसे भी नीति से, धर्म से, शास्त्र से एक समान नहीं, तो ये मतलब क्या है? कई तरह से व्याख्या हुई है कि जैसे विद्या विनय ब्राह्मण रहना तो संदाल सफाक लेना, हाथी लेना तो एक कीड़ी साथ में और लगा लो लेना, और गाय लेने तो कुत्ता लेना। मानो गऊ इतने उत्तम है कि जैसे खुरों की रज भी पवित्र होती है, दर्शन भी पवित्र होता है, गोमूत्र और गोबर भी जिसका पवित्र होता है, ऐसी गाय कुत्ता है उसको छोड़ना भी नहीं चाहे, उसकी भोजना दी दृष्टि भी नहीं चाहे, इतना अशुद्ध है। परंतु सेवा करने के लिए दोनों की सेवा करना, दोनों को सुख पहुंचाना, दोनों का हित करना है, और सो दोनों परमात्मा को देखना है। ऐसे ही हाथी और कीड़ी, ये पहले गाय बजाय जिसमें शुद्ध और अशुद्ध बताया, ये हाथी और कीड़ी में देखा जाए तो बड़ा और छोटा बताया। तो इनके सब की सेवा करनी, सुख पहुंचाना, सब में भौतिक दृष्टि से एक है, परमात्मा दृष्टि से एक है, जीव दृष्टि से एक देखना है। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनिची व सपा की पंडित समदर्शिना। तो पंडित समदर्शी होते, समवर्तिना नहीं, बर्ताव कर ही नहीं सकते, करना चाहिए भी नहीं, करना उचित भी नहीं है। ऐसे में भी एक परमात्मा है, जैसे सोने के बने हुए सब गहनों में सोना एक है, उन गहनों के नाम अलग अलग है, उनका तोल अलग अलग है, मोल अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, उनका उपयोग अलग अलग है, पर धातु तत्व चीज एक है। कोई अंगुली में पहनने को, कोई पुंछे में पहनने के लिए, कोई गले में पहनने के लिए, कोई नाक में पहनने के लिए, कोई कान में पहनने के लिए, कोई कमर में पहनने के लिए है। तो उपयोग अलग अलग होगा, आकृति अलग होगी, तोल अलग होगा, मूल्य अलग होगा, पर तत्व एक है। तो तत्व की दृष्टि से सब एक है, भौतिक दृष्टि से भी एक है, जीवों की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से सब एक। ऐसे मनुष्य मात्र एक है, मनु की संतान है, सब संतान। बर्ताव सबका अलग अलग होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण में भी अलग अलग, एक शरीर अपना एक है, उसमें भी हाथों का अलग है, पाँव का अलग है, माथे का अलग है, चरणों का अलग है। किसी का आदर करो तो हाथ जोड़ो, नहीं तो पैर सामने कर दो, सिर झुका दो, और नहीं अंगुलियों भर गए पूजन करो तो इस अंगुल से करो, कोई बात दिखानी तो इसे दिखाओ, गहना पर तो इसमें पहो। ऐसे उपयोग सबका एक है, अंगन्यास कर न्यास किया जाए तो एक समान है, परंतु उपयोग अलग अलग है, मंत्र अलग अलग है। तो इससे अलग अलग रहते हुए अनेकता में एकता और एकता में अनेकता हुई, ऐसे संसार अनेक, उसमें एक सच्चिदानंद घन परमात्मा है। एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा ने में अनेक सृष्टिया, अनेक अनंत अनंत। इस बात भगवान ने बीज अपने को बताया, सबका बीज मैं हूँ, तो एक वृक्ष का बीज एक होता है, टहनियां अलग अलग होती है, पत्ते अलग अलग होते हैं, फूल अलग अलग होते हैं, फल अलग अलग होते हैं, पत्ते हजारों लाखों पत्ते होते हैं, पत्ते भी दो एक समान नहीं मिलते, एक सिर से पत्ते होते उनमें अंतर होता है, ऐसे सबका अंतर है, अनेक है, अनेक होते हुए भी एक वृक्ष है, एक वृक्ष होते हुए अनेकता है। तो व्यवहार में अलग अलग अनेकता का बर्ताव करे, हित करने में, सेवा करने में सब उसको पहुंचावे, और परमात्मा दृष्टि से सब में एक देख, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में भगवान को देखे, और सर्वंच मई पश्यति, सबको परमात्मा में देखे और परमात्मा को सब में देखे, सब में परमात्मा है। तो एक देखना है, एक करना है, तो देखने में मतलब है ज्ञान, समम पश्यति बताया है, समम पश्य नहीं बताया है, और समदर्शिना बताया है, समदर्शना कहा है, तो देखना है नहीं, वो देखना मन जानना, मन में भीतर में सिद्धांत से एक परमात्मा तत्व है, तो इसका तात्पर्य राग द्वेष न हो, इसमें राग द्वेष है यही शत्रु होता है, सब एक होते इंद्रिय राग द्वेष को व्यवस्थित हो, तयो और न बस मागत से तो ये परिपंथी न हो, राग द्वेष के बस ही उतरे होंगे, राग करके और स्नेह करे, द्वेष कर, बैर करे, अनिष्ट करे, ये गलती होती है, राग द्वेष न हो, सेवा हो, सबकी सेवा हो, सबको सुख पहुंचाओ, सबका हित हो, हित का सर्वभूत हितेशता का प्राणी मात्र, सूर्य मित्र अभी उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधु सबसे पापेशु संबुद्धि विशेष, संबुद्धि है, अरे तो नो अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग चीजों में भी एक बुद्धि होगी एक परमात्मा की, तो अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, ये संसार की विचित्रता है, ये परमात्मा की एक अलौकिक कारीगरता है, कारीगरी है भगवान की, अनुभव होते हुए एक परमात्मा है, ऐसे इनका कल्याण होगा तो एक ही होगा, ऐसे नहीं कि ब्राह्मण का कल्याण और होगा, समाज का कल्याण दूसरा होगा, एक मूल में परमात्मा है और अंत में कल्याण में परमात्मा है, भीतर अलग अलग व्यवहार में है, तो इसमें क्या चीज आई, सुख को बताया है, सबको सुख पहुंचाना, दुख किसी को नहीं पहुंचाना, तो जैसे आदमी को भोजन दिया जाए तो भोजन की भूख एक है और तृप्ति एक है, पर रुचि एक नहीं होती, अलग अलग होती है, इस तरह से एक विलक्षण बात है संसार में, भूख का दुख एक है, इस तरह से दुख सबका एक है और सुख सबका एक है, इस बार बंधन एक है और मुक्ति एक है, ये पता लगता है कि दुख से क्या होता है, रोना होता है, तो रोने में भेद नहीं है, ये नहीं मारवाड़ी रोना है, ये बंगाली रोना है, ये गुजराती रोना है, ऐसे भी नहीं है, तो रोने में भेद नहीं है, हंसने में भेद नहीं, तो दुख में प्रसन्नता भेद नहीं, ऐसे संसार में दुख है, मुक्ति में आनंद है, ये भेद नहीं है, तो दुख से वो भेद कहाँ, प्रसन्नता होती है, खिन्नता होती है, तो ये हरिंग में होता है खिन्नता प्रसन्नता, तो दुख संसार का एक है, जन्म मरने का दुख, और मुक्ति हो जाए शांति, मुक्ति एक हो जाए तो सबकी सेवा करने से वो तत्व मिलता है, समान रीति से सर्वभूत हिते रता, हेतु एक बताया पंडित समदर्शी ने, तरह बताया और समबुद्धि विशेष थे, संबुद्धि बुद्धि से विवेक से देखते सब एक है। तो देखना एक है, करना एक है। देवा यथा योग्य गीता में स्वकर्मणा तुम्हें प्याज पूजन बताया। तो ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा सबका पूजन करे, क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा सब पूजन करे, वैश्य अपने पूजा अपने कर्मों के पूजन करे, शूद्र अपने कर्मों के पूजन करे। तो सबका पूजन करना, आदर करना, सुख पहुंचाना, हित करना ये होगा, पर कर्म यहाँ नहीं आ रहा है। स्वकर्मणा स्व स्वकर्म अपना अपना अपना अपना कर्म। जैसे घर में कई आदमी होते हैं तो कोई मालिक होता है, कोई प्रबंध करता है, भोजन का प्रबंध करता है, कोई नौकरी का प्रबंध करता है, कोई और कोई और काम करता है, पर सब मिलकर एक होते हैं। इस दृष्टि से संसार एक है मिलकर के, और अलग अलग धंधा अलग अलग काम है। तो ऐसे करने से बड़ी मर्यादा ठीक रहती है, शांति होती है। अब वो होता है परस्परम भावयंत श्रेय परमावश्यक है, अपने स्वार्थ का त्याग करके और दूसरों के हित के लिए सेवा की जाए तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। ऐसी बात है। इस बात से सबका हित करना, सबको सुख पहुंचाना। सबका हित करना है। सर्वभूत तीर्था अब भूतों में स्थावर जंगम भेद है। उत्पत्ति में देगा जो जरा जो जान रज स्वेद है, ये अलग अलग है, उद्भिज है, पर अलग अलग होते हुए हित सबका एक, सुख सबका एक, दुख सबका एक। तो अपने कर्म से सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। उस सुख पहुंचाने में पहुंचाने की रीति अलग अलग है। भोजन की अलग भोजन अलग अलग हुआ, रोग एक है तो रोग रोग या दुख एक मान रोग अलग अलग है तो दवाई उनकी अलग अलग है, स्वास्थ्य अलग है तो स्वास्थ्य हो जाए ठीक है, रोग हो जाए भी ठीक है, सबका ठीक करना है। तो एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, ये सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि है। एक एक व्यक्ति अलग अलग है, व्यक्ति के अंग एक एक एक अलग अलग अंग है व्यक्ति के। और सब में भगवान को एक को देंगे, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति। तो उस परमात्मा को प्राप्त हो जाए, जब एक हो जाएंगे, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घरी अरट की डरे एक ईट और। तो अन पहुंचा न रह करके पहुंचने में, पहुंचने में उद्योग करना है। साधना भी अलग अलग हो गई, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है, लय योग है, मंत्र योग है, राज योग है, अनाशुद्धि योग है, कई तरह के योग है, पर योग सब एक हो जाएगा। अरे योगों की प्राप्ति होने से सिद्धि एक हो जाएगी। तो ये अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, एक ही परमात्मा तत्व है। उसको प्राप्त करना है। प्राप्त करने के मार्ग है नारायण अरु नगर के रज्जब राह अनेक। एक नगर में जाने के लिए कई रास्ता होते हैं अलग अलग। भावे आवो किधर से आगे स्तर एक। जैसे यहाँ सत्संग आए तो यहाँ सब एक जगह आए, और कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई किसी मार्ग से, कोई किसी मार्ग से, कोई सवारी से, कोई पैदल, कोई तरह तरह। अगर ये पहुंचना है उस परमात्म तत्व को पहुंचने में सब ये हो जाएंगे। उसकी प्राप्ति के लिए अपने ये इकट्ठे हुए हैं। तो साधन करने में अलग अलग, जैसी योग्यता हो, जैसा रुचि हो, रुचि और योग्यता और श्रद्धा विश्वास ये अलग अलग हुआ है। किसी कैसी रुचि, कैसे कैसे विश्वास, किसी पर श्रद्धा है, उसमें अद्वैत है, द्वैत है, विशेषता द्वैत है, शुद्धा द्वैत है, द्वैता द्वैत है, भेदा भेद है, एक कई तरह के आचार्यों के संप्रदाय है। पर निर्दर्शन का मतलब तो ये है कि दुख से छोड़कर सुख को प्राप्ति हो जाए, सबको आनंद हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। इस वास्ते भावना में बता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्ट दुख भागवत। सबके सुख सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी में भी दुख न हो। तो दुख में हेतु कभी किसी के नहीं बनना, सुख में सबके सुख हेतु बनना, ये है अपना सिद्धांत शास्त्र का। सर्वभूति तीरथा नारायण नारायण नारायण नारायण। अब कोई बात है तो पूछो। विज्ञानी है जिसका भेद नहीं अभेद माने, कौन माने? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक भेद में भेद कैसे माने? अभेद माने। अभेद कैसे? संपत्ति वैज्ञानिक थोड़ा ही वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक लोग देखो पता नहीं आपको, वे प्रकृति की एकता करते हैं, हम परमात्मा की एकता करते हैं। परमात्मा प्रकृति की एकता होने से प्रलय होता है, प्रकृति की साम्यावस्था होने से प्रलय हो जाएगा और परमात्मा की एकता से मुक्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ये बात है। ऐसा ख्याल में तीनों गुणों की साम्यावस्था होने से प्रलय हो जाता है, नाश हो जाता है, सब सब राम हो जाते हैं। तो प्रकृति की विषमता संसार है और परमात्मा विषमता से संसार है। प्रकृति की साम्य होने से प्रलय हो जाता है, परमात्मा की साम्यावस्था मुक्ति हो जाती है। मरने में जीने में फर्क क्यों फर्क है? आम मरा क्या परमात्मा? ये खेती करने वालों में वर्ण में ही हमें तो देखो भाई दो बात है। वर्ण में आप पूछो तो आप आदर अनादर दृष्टि से पूछो तो सब में आदर करना चाहिए, सब भाई छोटा बड़ा नहीं मांगना चाहिए। और वर्णों की विभाग के देखो तो और है, हम उत्तर देव नाराज हो जाओगे। तो नाराज राजी की बात नहीं है, धारण करो देखो ठीक है। ये शूद्र में माने जाते हैं चौथे वर्ण में। व्यापार तो व्यापार है, व्यापार मात्र है, बहुत ठीक है। गाया की रक्षा भी है, खेती भी है, भोपाल में तीनों बसा है, ठीक है। तो मैं पहले कह दिया आदर दृष्टि से आप पूछो को तो मैं चुप रहूंगा कि नाराज कौन ही हुआ। अब आप कह दीजिए ना मैं कही नहीं तो मैं पहले मारी हिम्मत ही कोई नहीं कहने ठीक है। निरादर करेंगे आन मान वेश करना चाहिए, आन शुद्ध करना चाहिए, आप आज क्या हुई? जो मैं पहले गया जो खतरो हुआ ना, वो एक खतरो है। क्यों है? कि राग द्वेष भरा है भीतर। सच्ची बात आप पूछो तो अब तीसरी बात कहता हूं, अपने को शूद्र मानना चाहिए सबको ही। जन्म ना जायते शूद्र, ब्राह्मण है तो जन्म से शूद्र ही पैदा होता है और संस्कार द्विज, संस्कार से द्विज होता है, वेद पढ़ने से विप्र होता है, बिंदु जानने से ब्राह्मण होता है। तो जब तक कोई संस्कार नहीं तब तो शूद्र है। ब्राह्मण भी अपने लड़का लड़की है, जैसे शेठ जी थे तो शेठ जी के छोटे भाई की कन्या गीता, वो रसोई अलग उन्हें बनाता, वे हाथी रसोई को नहीं खाता। अब ये कन्या अपनी, अरे कन्या दान शेठ जी ने किया उसका, उन्हें हाथी रसोई नहीं खाते। शिकायत तो भाई भिक्षण देने वैसे बना दो, या ब्याह होने पर कहीं खाया तो जाति संस्कार बिना उसको शुद्ध नहीं मानते। ब्राह्मण का लड़का भी बिना जनेऊ के ब्राह्मण भी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। अब वो वेद संस्कार किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, तो ये बात मर्यादारी है। और अपने आप को ऊंचा मानना है, ये देखो कोई मानते हैं कर्म से जाति मानते हैं, वे कर्म से ब्राह्मण तो बन जाएंगे पर कर्म से चमार नहीं बनेंगे। कर्म से मानने वाले देखो तो ईमानदारी नहीं है वहां। थोड़ा विचार करो, विशेष रूप कहना ठीक नहीं दिखना। इस वास्ते मनुष्य अपने में अभिमान बनाता है, यह है पतन करने वाली चीज, और नम्रता रखता है, यह है उद्धार करने की चीज। खास बात यह है, ब्राह्मण के गर्दन में लेने से क्या वे संस्कार बिना वे हाथी रोटी खा लेंगे क्या? खाते हैं तो आज मर्यादा नहीं है। शेर जी देखी है मैंने मर्यादा नहीं, गीता ना उसका है शिवजा जी लड़की है, कन्यादान शिवजा जी चले गए तो शेर जी ने किया कन्यादान, अपनी पुत्री है। बड़ा बाप है तो बड़ा बाप होया, छोटा नहीं होया, पर मेरा शरीर तो बना होगा। जब ब्याह होने पर रोज भोजन करते रात का, तो संस्कारों से शुद्धि होती है। उन संस्कारों में भी दो बात है, अब समय हो गया ज्यादा, संस्कारों में दो बात है, एक शास्त्रीय संस्कार है, एक भक्ति का सिद्धांत विज्ञान का संस्कार है। तो भक्ति के संस्कार से नीचा रहता ही नहीं, विप्रा द्विष गुणदात अरविंद पादार विमुखात सपचात वरिष्ठम सप्तम वरिष्ठम। मानो ब्राह्मण में 12 गुण है, 12 गुण वाला ब्राह्मण है पर भक्त नहीं, भक्ति नहीं है, और एक चांडाल है, सपच है, बिल्कुल चांडाल नीच माना जाए, वो भगवान का भक्त है। तो भागवत में कहा है कि वो ब्राह्मण से वो श्रेष्ठ है, ये भागवत का वचन है। तो अभिमान की बात छोड़ करके अपने कल्याण की बात समझो, तो अपने से छोटा मानता है वही बड़ा होता है, और जो बड़ा मानता है वो सबसे छोटा होता है, ये सिद्धांत। सर्वोपरि बात मेरे पास कई बात मैं ऐसी जोड़ी है, हाँ लोगों से ही गणित मेरे बातों में आप माने न माने मेरे संतोष बहुत है। संतोष नहीं हो तो मेरे खोज करूं, खोज कर संतोष हो तो भाई संतोष है। राम यह दोनों प्रवचन परम हृदय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा क्रम से दिनांक 7 सितंबर 1994 में 8 सितंबर 1994 में 5 बजे मुरली मनोहर होरा बीकानेर में हुआ।